döngü kana benziyor, yaralı cana benziyor, esmerim vay vay. Vatan döngü kana benziyor, yaralı cana benziyor, esmerim vay vay. Ah ediyor bülbül için, o bülbül bana benziyor, vay benim garip gönlüm. Ah ediyor bülbül için, o bülbül bana benziyor, vay benim garip gönlüm. Gece kapladı her yeri, keder sardı derinleri, esmerim vay vay. Gece kapladı her yeri, keder sardı derinleri, esmerim vay vay. Düşman bir sevda sinemdeki yâreleri, vay benim garip gönlüm. Düşman değil sevda açtı sinemdeki.